En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. I disse timer går partilederne ind og ud af Marienborg til møder med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Hvilken regering de peger på, og hvilken det er jo svært at sige. Jeg er faktisk selv meget i tvivl. Men vi prøver alligevel at komme med et par bud her om 20 minutters tid, når vi får besøg af Berlingskes politiske kommentator, Bent Winther hedder han. Velkommen til den her sidste valgspecial, i hvert fald i den her omgang. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Tom Steno. Og til sidst i den her time, der skal vi jo så uddele denne uges fidusbamse, som vi på grund af valget har rykket til om fredagen, i stedet for den normale om torsdagen. Vi har en kandidat eller to i ærmet, men vi kan sagtens bruge flere forslag, og dem kan I lytter som altid være os behjælpelige med, ved at skrive jeres nomineringer på vores Facebook-side Cordua & Steno, og her kan I som sædvanligt også kommentere og stille spørgsmål. Men nu skal vi byde velkommen til Alexander Ryle. Velkommen. Tak for det. Du er nyvalgt folketingsmedlem for Liberal Alliance, valgt herinde i Københavns Storkreds. Tillykke med det. Tak. Og så skal jeg også lige sige, at du skulle have været sammen med en anden nyvalgt kollega. Hun hedder Nanna Godtfredsen fra Moderaterne, altså Lars Løkkes parti. Men hun har desværre meldt afbud her i sidste øjeblik. Der er mange ting at foretage, sådan at være nyvalgt folketingsmedlem, og så, sådan er det. Alexander Ryle, du er IT-konsulent og 31 år gammel, hvad gør du der af tanker nu, hvor du har fået nyt arbejde? Jeg er faktisk lige blevet 32 år i forrige uge, midt i valgkampen. Jeg har ikke haft tid til at fejre det endnu. Men, så siger vi også tillykke med det. Ja, tak. Jamen, det hele er jo sådan lidt op og ned lige nu, ikke? Jeg vil sige, jeg er blevet overrasket over mit valg. Og jeg tror også, min arbejdsgiver er blevet overrasket over mit valg, så lige nu er det jo mere at få afsluttet de ting, jeg har gang i, så jeg kan træde ind i politik og stadig være gode venner med min arbejdsgiver. Du lyder som om, at det kom som overraskelse, at du blev valgt. Det er det. Jeg har jo heller ikke haft ferie under valgkampen, så jeg har både kørt valgkamp og arbejdet og haft Oles post inde i borgerrepræsentationen de sidste 4 uger. Og Ole, det er Ole Birk Olesen, ja, som også blev valgt. Altså, du er sådan nummer 2. I fik 2 mandater i Københavns Storkreds, hvilket bare understreger det fremragende valg, LA fik i det hele taget. Yes, hvad siger du? Ja, okay. Så vil jeg spørge om ting. Når du nu kommer ind der som, det var ikke lige før, det yngste mand i, det er jo meget ung gruppe. Hvad forestiller du dig, at du skal have lavet om i dansk politik? Jamen noget af det, som jo har motiveret mig for at stille op, det er den her frihedsdagsorden. Jeg synes, noget af det, som LA er stærkest på, det er netop at tale den personlige frihed op. Prøve at begrænse nogle af de regler, vi har for at bestemme over andre borgers liv. Og det er også noget, det jeg har haft meget fokus på i min valgkamp. Fordi jeg tror, at den enkelte er bedst til at varetage sit eget liv, og derfor skal have mest mulig frihed til at gøre det. Det er jo så både i forhold til, at man skal lov at beholde flere af sine egne penge, men det har også noget at gøre med, at man kan gøre, hvad man vil. Jeg har gået til valg på frit uddannelsesvalg. Der har jo været nogle aftaler nu med, at gymnasieelever skulle fordeles på baggrund af deres forældres indkomst. Vi er i fuld gang med at enten lukke eller udflytte vores uddannelser fra storbyen, som også begrænser det frie uddannelsesvalg. Jeg vil rigtig gerne have legaliseret cannabis, og så vil jeg meget gerne have meget mere frit valg i velfærden, så man også kan fravælge de udbydere, som ikke gør et ordentligt stykke arbejde. Det kunne godt lyde som om, at noget af det, du går ud på, det er ikke at lave mere lovgivning, det er at lave mindre lovgivning. Så hvis der nu er færre love og regler, når du hvis du forlod Christiansborg om 4 år, det må vi jo se, det kan være, du selv gør det, vælgerne smider det ud, vil det så være et succeskriterium? Der er simpelthen færre regler, mindre lovgivning, fordi Alexander Ryle og kompagni er blevet valgt i Folketinget. Ja, det vil være et meget stort resultat. Jeg er ikke sikker på, jeg tror på, at det kan lade sig gøre, fordi vi har jo set, ja, fra man begyndte at lave politik og indtil nu, at der er kommet flere og flere regler. Vi har stort set aldrig gået i den modsatte retning. Men det vil helt klart, hvis vi lykkes med det, vil det helt klart være et meget stort resultat. Et andet meget, meget stort resultat, som tidligere har ligesom været, det der har ligesom været ledestjernen i Liberal Alliances politik, det har været topskatten. Ja. Altså 5% topskat væk inden jul. Det bliver nok ikke den her jul. Der er heller ikke et blot flertal. Men er det stadigvæk et krav for Liberal Alliance, som du ser, noget du vil arbejde for? Nu kan du kun svare for dig selv, det ved jeg godt. Men er det noget, som virkelig står stærkt for dig, det er, at topskatten skal væk i et eller andet omfang? Vi går stadig ind for at fjerne topskatten. Men det, vi har haft mest fokus på i valgkampen, det er jo, at de første 7.000 kroner, man tjener hver måned, skal være skattefri. Og det er der, vi har lagt vores fokus. Og jeg tror, det er der, vi har størst chance for at få indrømmelser på den politik, der skal føres de kommende år. Alexander Ryle, hvis vi nu ser på sådan noget lidt mere overordnet noget omkring borgerlighed og på lang sigt, hvad der skulle kunne gøre en borgerlig person til statsminister, så tænker jeg på, at, og det må du jo være en del af, altså at en af de mest forbedrede politiske slagsmål, de står jo overhovedet ikke mellem rød og blå blok, men internt i blå blok mellem liberale og nationalkonservative. Er du enig i det? Og så sige det i virkeligheden, så der, hvis man skal derhen, hvor man kan på for eksempel bare om 4 år gå til valg samlet, så er der et eller andet slagsmål der skal kæmpes igennem, og så skal man finde ud af, hvad kan man egentlig blive enige om? Fordi jeg synes, brudfladerne mellem Liberal Alliance og for eksempel Nye Borgerlige Inger Støjberg og den afdeling derudaf, er meget større, end den er henover det, vi kalder midten. Jeg tror, du har ret i, at der er nogle områder, hvor der skal tages nogle slagsmål internt. Jeg har ikke lyst til at nævne specifikt, hvad det kunne være. Ikke endnu. Men jeg tror også, der er rigtig meget, vi kan blive enige om. For mig er borgerlighed, det er, at man sætter borgeren i centrum, i stedet for at sætte systemet i centrum. Jamen, der er jo ikke nogen, der vil sige, at vi sætter systemet. Nej. Altså, det er omvendt. Den kan ikke tåle ikke-testen, vel? Men du kan jo også se på det fælles udspil, der var i valgkampen mellem alle de borgerlige partier. Det var jo med fokus på mere frit valg i velfærd. Og det tror jeg er noget, som vi kan blive enige om alle sammen. Og jeg tror, det er der, at vi skal lægge vores fokus til at starte med, at vi skal se på, hvor er det, vi kan blive enige. Fordi der er så mange på den anden fløj, vi kan være uenige med. Så det er dumt også at tage de slagsmål på vores blok lige nu. Men så er der helt sikkert også nogle andre dagsordner, hvor der er nødt til på et tidspunkt at være en større samtale om, hvilken retning vi skal i. Jeg har bemærket, at du har gjort dig til talsmand til et opgør mod provinspopulismen. Ja. Og jeg skal ikke sidde hygge her alt for meget. Det er jo sådan noget, jeg selv plejer at sige. Hvad er det, du ser problemet ved provinspopulismen? Prøv at komme med nogle eksempler. Mit første eksempel vil være det her med, at vi lukker eller udflytter studiepladser i hovedstaden til provinsen. Vi har jo set, at mange af de uddannelsespladser, der er blevet lukket, og som man har forsøgt at oprette i, det kunne være Hjørring, Faglum, Randers, de er ikke blevet oprettet, fordi der ikke har været nok søgning. Jeg synes, det er et problem, at vi rykker alting ud af hovedstaden. Det gælder også offentlige arbejdspladser. Jeg synes også, det er et problem, at staten gerne vil investere i motorveje og skinner i Jylland, men at vi københavnere selv skal betale for metro. Så på en lang række områder synes jeg, der har været alt for stort fokus på de udfordringer, man har i provinsen, og alt for lidt fokus på de udfordringer, vi har i København. København er jo også, hvis vi kigger på socialområdet, sådan et samlingspunkt for, hvad kan man kalde det, skæve eksistenser, hjemløse stofbrugere. Og der synes jeg, der har været alt for lidt fokus på, hvordan vi hjælper dem. Og det er jo et hovedstadsspørgsmål i høj grad. Men man kan så sige, i vores dage er det jo så dyrt at bo i hovedstaden, så mange af dem, du taler om her til sidst, de er jo sådan set rykket til Lolland og Bornholm og andre steder, hvor de har mulighed for at betale husleje. Så man kan sige, trafikken er måske ikke helt så indsyet fra oplandet og ind til de store byer. Den er faktisk på vej den anden vej. Og så belaster det jo de der kommunekasser, fordi der er jo nogle omkostninger videre at have. Borgere, der har brug for stor omsorg, har sociale problemer osv. Men noget af det, som jeg synes også er vigtigt at tale op i forhold til Liberal Alliances politik, det er jo, at vi vil rigtig gerne prioritere vores mest udsatte borgere i samfundet. Der er mange, der kender os udelukkende for vores skattepolitik. Vi vil have mindre stat, lavere skatter, men vi vil også rigtig gerne fokusere den indsats, der så er på de borgere, som ikke kan klare sig selv. Og det er noget, jeg personligt har haft meget fokus på og fortsat vil have i de kommende år. Hvis hvis vi nu ser på den almindelige opfattelse af LA og borgerlighed, så bed jeg mærke i, at Rasmus Jarlov fra De Konservative går i debatten lavede en kæmpe indrømmelse og sagde, vi har et kæmpe problem, fordi De Konservative, vi borgerlige, er også meget opsat på grøn omstilling, men det tror folk simpelthen ikke på, og derfor, hvis de vil noget grønt, så kan de ikke stemme på de borgerlige. Er det ikke også LA's problem? Eller er I ligeglade? Står I ved, at det er klimatosser, det er for høje reduktionsmål? Eller hvad? Hvor? Altså, jeg vil gerne give den indrømmelse, at jeg synes, historisk set har vi været alt for svage på den dagsorden. Og der er jeg glad for, at et parti som Konservativ faktisk har haft et vedholdende fokus på den grønne dagsorden. Men i vores klimapolitik, altså Liberal Alliances klimapolitik, der har vi jo 6 konkrete punkter for, hvordan man kan have en klimapolitisk strategi, der er renset for symbolpolitik. Ikke? Vi vil for eksempel gerne undersøge mulighederne for kernekraft i Danmark. Vi vil gerne 17-doble energien fra havvind. Vi vil gerne investere meget mere i vores elnet, fordi uanset om vi vælger atomkraft, vindmøller, solceller eller noget helt fjerde, så har vi brug for et elnet, der bliver udvidet, for ellers så kan det ikke følge med. Vi vil gerne have en 100% CO2-reduktion, hvoraf de 70% skal foregå i Danmark, men de 30% skal foregå i udlandet, gennem partnerskaber, for eksempel i Kina, Indien, andre lande. Og så vil vi sætte penge af til forskning i grøn teknologi. Vi har en meget ambitiøs klimapolitik, synes jeg, men historisk set har vi været alt for svage på den dagsorden. For mig lyder det altså simpelthen som noget, hvis ikke du lige havde sagt, at det var LA-politik, og det var dig, der stod og sagde det, så ville jeg sige, det lyder som om, det kommer et andet sted fra. Ja, vi går også ind for en CO2-afgift. Altså, der er mange af de her ting, som folk ikke ved om LA, men jeg synes virkelig, på den grønne dagsorden, der har vi rykket os i de seneste måneder. Det lyder næsten som om, at den, hvad skal vi sige, klimapolitikken, der kan der skabes så brede flertal i Folketinget nu, at man kan sige, at den brede enighed, der har været omkring udlændingepolitikken, den er, det vi kan sige, grønne og udlænding, der er der fuldstændig ro og fred omkring. Det er ikke et slagsmål længere. Men jeg synes ikke, man kan være et seriøst parti på Christiansborg, uden at have en ambitiøs klimapolitik. Så der er jeg glad for, at LA også er med på den nu. Okay. Så har vi jo næsten været det hele igennem, Alexander Ryle. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvordan ser du på sådan noget med offentlig og privat? Er du på det hold, der mener, der skal privatiseres mere i det offentlige? Ja, det er jeg. Jeg mener jo, at den måde, vi har indrettet os på i Danmark, med at vi betaler en skat ind til staten, og at vi så til gengæld får nogle velfærdsydelser tilbage, det er den rigtige måde, vi har indrettet os på. Men det betyder jo ikke, at det er staten, der også skal levere de ydelser. Altså, jeg synes, det vil give rigtig god mening, hvis flere private kommer ind på alt fra skole til daginstitutioner til ældrepleje. Fordi det jo også vil sikre, at der er en større hvad kan man sige, der er mere frit valg, og man kan vælge et plejehjem, der har en særlig profil, eller en skole, der har en særlig profil, sådan så vi kan imødekomme flest mulige af borgernes individuelle ønsker og behov. Der er et spørgsmål fra en lytter, Brian Fyn. Det er direkte til dig, Alexander, og han skriver, definerer udsat, og han skriver, jeg er blind. Min søde, nu er der så en, der lige flyttet. Ja, min søde hjemmehjælp har tørklæde og er meget dygtig. Jeg er selvstændig børstebinder og pålagt ekstra administrative byrder. Definerer udsat. Ja, godt spørgsmål. Altså, jeg har selv en lillebror med Down-syndrom. Jeg vil også mene, at han er udsat. Mm. Når jeg siger udsat, tænker jeg på alle dem, som har svært ved at klare sig selv. Det kunne være borgere med handicap, stofbrugere, hjemløse, psykisk syge. Der er sikkert en lang række grupper, jeg ikke har nævnt, men det er det, jeg har fokus på lige nu i hvert fald. Ikke? Og jeg tror på, at langt de fleste kan godt klare sig selv, og derfor skal vi ikke have en masse hjælpeordninger for at tage os af dem. Men så er der også den gruppe i samfundet, som ikke kan klare sig selv, og der synes jeg, vi skal sætte rigtig meget fokus ind. Jeg vil, inden vi slutter, så vil jeg komme med en lille anekdote. Karen Thisted, som nogen kan huske, som var en ekstrabladsjournalist, hun er afdød, men var også politisk journalist i nogle år og så videre. Hun koketterede jo ofte med, at hendes far, som var venstremand, han var jo også borgmester, han sad i Folketinget, og da han så stoppede, så blev han jo så spurgt om, hvad han sådan ligesom havde fået ud af det. Og så sagde han, at det var ikke meget, han havde flyttet, bortset fra, at han havde sørget for, at de kunne få matchesild nede i Snaptinget. Det var ligesom, hvad han havde flyttet, synes han selv. Altså underforstået, han synes, det havde været en fiasko at være folketingspolitiker. Det håber jeg selvfølgelig ikke for dig, Alexander Ryle. Du har jo mange holdninger og synspunkter. Ja, og du er så ung, at du kan nå at få flyttet nogle sild i Snaptinget. Tak fordi du kom, og held og lykke. Tak. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, og nu er i gang med... Nu skal vi nemlig tale om valgets tale. Om valgets tale, ja. Og vi skal tale om de sidste to døgns tale, som har brudt på uafbrudt tale om valgets tale. Og nu skal vi så tale i hvert fald om en af de historier, som vi har talt meget om, og som vi nu også taler endnu mere om igen. Og det skal vi med Berlingskes politiske kommentator Bent Winther, der har taget den lange vej fra tredje sal herned på anden sal. Velkommen, Bent Winther. Tak skal du have. Lad os nu tale om den store historie i går, ikke? Fordi det var jo valget af Martin Lidegaard som ny politisk leder af den nu kun 7 personer store folketingsgruppe. Hvad er talen af valget af ham? Jamen, det er jo, at han jo på den ene side er mere pragmatisk og kompromissøgen. Det har han jo heller ikke selv lagt skjult på. Men det her doorstep, de holdt i går, viste jo, at... Og doorstep, det der journalistsprog, det her, handler om sådan nogle improviserede pressemøder. Og... Som alle partier er begyndt at kalde for doorstep. Jeg ved ikke, om det er, fordi det lyder smartere, eller fordi de står op og hurtigt kan komme væk igen. Men i hvert fald så endte det sig sådan lidt farseagtigt med, at der var en journalist, der bad dem om at række hånden op om, hvem der gik ind for at det her var et ultimativt krav med, at radikale ikke vil have de her modtagecenter i Rwanda. Og det var de så pludselig alle sammen enige om, og Samira Nawa, som nu er næstformand i gruppen, måtte ind og slå helt fast, at det var et ultimativt krav, mens Martin Lidegaard stod og vævede lidt. Ja, og undskyld mig, når jeg så det, så tænkte jeg, det viser jo, at han har slet ikke styr på gruppen. Han er lige blevet partileder, og man skulle tro, det er ham, der ligesom slår gruppens holdning fast. Og han har lige sagt, at noget i retning af, at jamen, alle, der kendte ham, de vidste, at det der med ultimative krav, det var ikke noget, han ligesom gik ind for. Og det var sådan noget med, at det var ikke lige en model, som de ligesom kunne købe ind på. Hmm. Altså, han ligesom nedtoner det. Og så kommer det der med ultimative krav. Så var, altså, for mig at se, virker det som om, at de har jo ikke talt det der igennem, Bent. De er i hvert fald ikke blevet enige. Altså, og det hele ender med, at Zenia Stampe siger, at det er nok, fordi vi bare bruger forskellige ord. Og kan man sige, det er jo lidt svært at definere ultimativt i den ene. Det går, man kan bruge forskellige ord, men meningen er den samme. Det, der jo så sker nu, det er jo, at Martin Lidegaard og Samira Nawa går ind til de her forhandlinger med en gruppe, som de godt ved, står meget, meget fast på nogle ting. Så selvom vi måske har en fornemmelse af, at han er mere kompromissøgende og så videre, så har han i hvert fald en gruppe på 6 andre medlemmer, som han skal tage hensyn til. Ja, fordi hvis man nu er Mette Frederiksen, og måske Martin Rossen, hvis det er ham, der er hendes rådgiver. Det kan man bare hente sin motorcykel. Han skal bare hente sin motorcykel op på Marienborg, der stod den helt tilfældigt. Og det er fordi, det er her til morgen, så spekulerer vi jo alle sammen i, hvad laver han der, og har han været der hele natten? Og jamen, det er jo strategien. Man må jo gerne altså, vi skal lige fortælle, Martin Rossen er Mette Frederiksen tidligere rådgiver, ja. Der nu er hos Danfoss. Han tager altså af den sidste uddelte Bismarck-pris. Ja. Og vi troede, han var holdt op tilbage i 2020, ja. Og nu er han altså her 2,5 år efter, og har muligvis hjulpet med et eller andet. det ved vi jo sådan set ikke. Og har hele tiden været en skyggerådgiver for Mette Frederiksen. Det tror jeg ikke, der er noget tvivl om. De er også gode venner. Ja. Det må så nogen jo godt være. Men så kan man glemme sin motorcykel. Ja, især hvis man har fået en lille en. Præcis. Ja. Min pointe er, at hvis man ser det der optrin i går, er det så det, som Martin Lidegaard siger, man skal sigte efter? Eller er det det, som Janava, skråstreg, Zenia Stampe siger omkring Rwanda? Og det får jo betydning, hvis det er sådan, at de skal indgå i en regering, eller om de kan støtte en regering. Fordi hvis, det de jo siger, det er, hvis det der forslag fortsætter, ligger, så kan de ikke støtte den regering. Har jeg misforstået noget? Nej, det er fuldstændig rigtigt. Og hvis man sådan skal tænke i, hvad det får så af betydning, det betyder i hvert fald, at Mette Frederiksen har, kan man sige, noget at smide dem ud på. Hvis hun gerne vil af med de radikale i sidste øjeblik, og hellere vil gå alene sammen med Moderaterne eller Venstre, eller hvad hun nu kan finde på, så kan hun kyle de radikale ud og sige, hvis ikke I vil være med på det der, så bliver det uden jer. Og det tror jeg egentlig, hun kunne blive meget fristet. Men jeg må indrømme, jeg har jo læst det på en anden måde. Jeg har jo læst på det på den måde, at de radikale var helt vilde for at komme i regeringen. Specielt Martin Lidegaard, men måske også Sofie Carsten Nielsen. Det er det, de har sigtet efter. Præcis. Og nu ser vi en gruppe, hvor de har mere lyst til at være, altså være i offensiven, ja. Og debatklubben, og minder om sådan en radikal ungdom i Storkøbenhavn, hvor det er, hvor man farer ud over klippen med et vejende flag. Det er vigtigere end at sidde i regeringen og få indflydelse. Og det er jo, kan man sige, de radikale klassik. Altså, de står altid i den der situation, hvor ultimativt skal de være, hvor meget skal de presse på, samtidig med, at de jo altså går til valg på store bander, tænk nyt, og vi skal lave brede samarbejde hen over midten osv. Men når det kommer til stykke, så har de nogle meget, meget principfaste medlemmer af deres gruppe, som jo på en eller anden måde, hvis man går tilbage i historien, er uradikale. Ikke? Altså radikale har altid været et pragmatisk parti, hvor siger, vi må prøve at finde nogle løsninger og så videre. Så det er lidt underligt, og det bliver saftsusende interessant at se, hvordan det ender. Ja, lige pludselig er det sådan set konsistent med partiets navn, det radikale Venstre, og så hvordan de egentlig opfører sig politisk, og det er selvfølgelig det, man kunne kalde for værdipolitikken. I gamle dage var det jo mere den økonomiske politik, som hvor de var ret ultimative på under Vestager. Og nu virker det som om, det er det her Rwanda, som er det ultimative. Hvis du spørger mig, så forstår jeg simpelthen ikke, at Martin Lidegaard ikke har sagt, kære venner, hvis I vælger mig som politisk leder, så har jeg lige et krav her. Det er, jeg kan kun stå i spidsen for det radikale Venstre, hvis vi bliver nødt til, og der kan vi altså ikke gå ud foran journalisterne og Brian Weikart fra Ekstra Bladet og sige, at vi er ultimative på det her. Så må I skulle finde en anden leder, fordi så kan jeg ikke stå i spidsen for det. Jeg kan ikke få os ind i regeringen. Altså, giver det mening, det jeg siger her? Ja, det gør det, og det er jo, kan man sige, i sidste ende, så er Martin Lidegaards lyst til at blive, eller blive leder af de radikale større end hans lyst til at sætte det der igennem. Men man skal også huske, det er jo en debat, der har været i gang rigtig, rigtig længe i de radikale. Så det er ikke, altså, det er jo også svært for Martin Lidegaard lige pludselig her at slå om. Der er faktisk stor enighed om, at det her skal være ultimativt. Behøver vi egentlig at bruge så meget krudt på det og sige, hvad de radikale egentlig mener om det? Fordi altså, Moderaternes leder har bare så, han har ikke engang sagt, at han sådan af ideologiske årsager er imod det der Rwanda. Han har bare glemt det. Det bliver ikke til noget. Men det gør det jo ikke. Så er der jo ikke noget grund til at diskutere det. Fordi hvis han her siger det samme, og altså, så kan det jo godt være, at resterne af det borgerlige morast, de synes, at det er en vidunderlig idé, men det kommer de jo ikke til at lave henover Moderaterne det. Så vil sige, er det ikke sådan noget, hvor man siger, det er sådan noget rigtig kommentatorsnak, det her, fordi det kommer ikke til at få nogen reel betydning. Det er rigtigt, men kun i det situation, hvor Socialdemokraterne gerne vil have de radikale ud, så tror jeg, at så kan det bruges. Så kan det bruges, fordi der, det, at du har ret, altså, og Løkke har ret. Altså, der er jo mange, der går rundt og siger selv, når man taler med nogle af rådgiverne og sådan noget, altså, det her bliver aldrig sådan noget. Altså, der er så mange problemer i det omkring menneskerettigheder og det ene og det andet, men i den sidste valgperiode og forud for sidste valg, blev det brugt af Socialdemokraterne til at gøre dem stramme på udlændingepolitikken og så videre, og de vandt en masse stemmer på det. Det kan også godt være, at man i Socialdemokratiet siger, prøv at høre, nu har de der Rwanda-lejre gjort deres gavn, og vi behøver dem ikke længere, så vi skrinlægger dem. Så vi kan sige, det er simpelthen en skanse, de kan rømme uden de store konsekvenser. De skal ikke være bekymret sig om, at Inger Støjberg rykker ind i dem og siger, at vi vil stadigvæk have en løsning af den her slags Morten Messerschmidt. De er simpelthen ikke farlige mere for Socialdemokratiet. Er det din pointe? Jeg tror i hvert fald, at de kan... Jo, de vil blive ved med at være farlige, og Socialdemokratiet skal blive ved med at signalere, at de er stramme, fordi de, kan man sige, det er jo også det, der, hvor de har hentet nogle borgerlige stemmer. Men de, jo, altså, de kan jo den dag i morgen trække en rapport ud fra Udenrigsministeriet, eller hvor de skal trække den, hvor der står, at det her, det kan ikke lade sig gøre. Mm. Så det, altså, det er ikke noget, der... Er det ikke i kort øjeblik, siden de har lavet sådan en halvambassade nede i hovedstaden i Kigali? Altså, det er jo lidt af et prestigetab. Man kan selvfølgelig sige, at nu skifter de udenrigsministeren ud, så kan det... og de kan lave om på regeringen, og så kan de få en ny, frisk start. Det er med på. Ja, eller de kan lave nogle formuleringer om at sige, at vi, det kan Rwanda kunne ikke lade sig gøre, men vi arbejder videre med ideen, og nu prøver vi et EU-spor. Der har jo allerede været rygter om, at man var ved at få lavet et eller andet med Marokko eller Tunesien og sådan noget. Man kan jo holde den der gryde i kog i lang tid, uden at der behøver at ske noget. Præcis. Som ligesom siger, nå, men vi arbejder med det. Lad os snakke om noget andet. Der kommer en god løsning om 10 år, ikke? Altså, og så jeg tænker bare, at også fordi det er jo sådan ret vildt, det her valg, synes jeg, at der blev nævnt, altså Mette Frederiksen var bange for at gå i vaskekælderen. Og så var der nogle... og så er der forskellige steder, hvor hun en S-togstation, hun ikke kunne. Så det var lige for lige at holde lige den der gryde i kog. Men ikke engang Pernille Vermund eller Inger Støjberg kunne rigtig få noget rigtig, altså, hvad skal man sige, islampanik op at køre. Mm. Fordi det findes ikke rigtig i befolkningen mere. Mm. Og vi ved, at der er ikke nogen partier, der går ind for, altså de radikale, ja, det må I fint om. Jeg har stemt på mig mange år, hvor jeg altid sagt, bare roligt, det kommer aldrig til at ske. Det er kun noget, sådan, så man kan have det pænt ved middagsselskaberne oppe i Nordsjælland. Ikke? Mm. Det har ikke nogen politisk gang på jorden. Og du vil sige, udlændingsspørgsmål, hvad kan man sige, Pernille Vermund siger, at det skal løses fra bunden. Man kunne også sige til, det er løst. Mm. Altså, det er helt enig i. Altså, det har ikke fyldt noget, og hvis man ser på de partier, der er gået tilbage, der er Dansk Folkeparti og så videre, så kan man selvfølgelig sige... Altså, ja, de har flyttet lidt rundt internt, ja, de har flyttet... Jeg lægger også mærke til sådan Marcus Knuth, som er virkelig en strammer, ikke? Røget ud og så videre. Så det fylder ikke særlig meget, men erfaringen er også, der skal ikke så meget til. Altså, pludselig, du ved... kommer der en ny flygtningestrøm, og der står en masse ved grænsen. Der kan være masse voldtægter i en af nogle belastede boligområder osv., som gør, at pludselig så eksploderer den debat igen. Men lige nu, der har Socialdemokratiet jo sat det hele skakmat. Lad os prøve at tale om en anden ting, også som... jeg ved ikke, om du har læst Politikken i dag, den konkurrerende hovedstadsavis, skal man sige. Og de har en historie om sådan ulmende... Ja. Diskussion, lad os kalde det, i det konservative Folkeparti. Fordi Søren Pape, han har jo synes, konkluderet på valget, at det var da fuldstændig tåbeligt spørgsmål fra en journalist om, at han skulle gå af. De har jo kun tabt 2 mandater, det er jo ikke nogen katastrofe, som han sagde på pressemødet onsdag. Var han jo fuldstændig... noget kægt ignorerer, noget ignorerer, at de lå på de der 16-17%, og han skulle være statsminister. Til nu at være til at implodere så kort. Og det er der altså nogen, Per Stig Møller, Nikolaj Bøgh, Katarina Amitsbøl, tidligere folketingsmedlem her fra København, en Ole Gade, folketingskandidat over Jylland. Der er i hvert fald nogle kilder, som Politikken har talt med, som siger, at vi skal lige have en evaluering af det her. Der var nogle ting, der ikke lige kørte. De er egentlig sådan meget rolige i kritikken, men de vil ikke svare så klart på spørgsmålet, om de synes, Søren Pape skal stå i spidsen for partiet efter til næste folketingsvalg. Hvad siger det dig, Bent? Jamen, det siger jo mig, at konservative jo rigtig mange år, det ved du også, er et parti, hvor man har skiftet strategi rigtig mange gange, og så skulle det være et parti for de offentlige ansatte, så skulle det være stop nazi-islamisme, og så skifter man formand, og det har man gjort rigtig mange gange, og nu har man så haft... Søren Pape Poulsen i ret mange år, og man troede, kan man sige, nu de løftede sig i meningen, han var den mest troværdige menneske i kongeriget næsten, og han stiller op som statsminister, og det falder sammen som en soufflé, og de kunne ikke skifte strategi i valgkamp, blev ved med at køre på det der, og ender på et resultat, hvor de mister 2 mandater. Nej, kun 2, og det var jo ikke nogen katastrofe. Det siger han så, det er ikke nogen katastrofe. Men det er jo en katastrofe. Hvordan tror du folk, vælgerne derude, kigger på det her og siger, altså, lever han i den rigtige verden? Altså, er det ikke et mærkeligt signal at sende til alle de mennesker, også det er nogen, der har stemt på dem, andre, der måske overvejer at stemme på dem, og alle i øvrigt, og så sige, jamen, det der verdensbillede, I lige har oplevet her, den film, I har set, det er sgu lige meget. Det betyder ikke noget. Jeg synes, det vidner om sådan lidt en manglende boldøje, altså med det, at man stiller sig op. Og det er jo det egentlig det, han har bevist gennem hele valgkampen, at han ikke har. Ja. Manglende boldøje? Jamen, han stiller sig op på den måde og prøver at gøre til store nederlag til en sejr. Mm. Og det var der jo ikke nogen grund til. Altså, han kunne jo have stillet sig op på den teaterstol langt mere ydmyg, og også erkendt nogle fejl. Altså, efterfølgende har Rasmus Jarlov været ude og sige nogle ting. Altså, ikke? Jeg vil sige, at det for mig, altså, da Pape sendte mig til at gå ud, det er da underligt. Men det virker simpelthen, at Pape har den meget klare svaghed, at han trives bedst blandt klakører. Mm. Fordi han elsker det, når de siger til ham, ved du hvad, vi elsker dig stadigvæk, det er bare Ekstrabladet, der har ødelagt det hele. Så ligesom om han tror på det, og så kan han bare godt leve med at være der. Mm. Og så er det fuldstændig ligegyldigt, at han ikke har nogen som helst politisk indflydelse, for det har han jo ikke nu. Altså lige så god, som han var i medvind, lige så dårlig har han været i modvind. Det må man bare sige. Siger man tit blandt politikere? Det, ja. Men det er det, man siger, at det danske flag er smukkest i modvind. Ikke? Ja. Ja. Det er payback. Men det er vel det, hvor man skal... Altså, det er jo derfor, politik, valg er en test. Mm. Og man kan jo ikke sige, at han har bestået. Ja. Det kan man vel ikke. Nej, det synes jeg ikke. Og det er jo også derfor, at der er den ulme. Det synes han jo selv, han har. Ja. Og det er jo derfor... Det er jo også derfor, at der er alle de her røster, der siger, nu må vi altså lige have en evaluering af det. Og det ville jo være virkelig, virkelig fjollet, hvis ikke man gik ud og prøvede at undersøge, hvad pokker var, der skete. Var, er det den rigtige formand her? Havde vi en rigtig valgstrategi osv.? Ja, det er jo sådan et signal. Altså, jeg hedder Nikolaj Bøgh, jeg hedder Per Stig Møller. Vi er altså nogen, der lever i den virkelige verden. Ja. Hvis der er nogen, der skulle være i tvivl om, at vi alle sammen er totalt skøre og bor nede i en førerbunker og har mistet virkelighedsfornemmelsen. Men altså, jeg så en næstformand for det konservative Folkeparti på Twitter, som fortalte, jamen, der var ikke noget at komme efter, og de skulle selvfølgelig have en evaluering, men ellers så fik jeg i hvert fald det indtryk af hans Twitter, at der skulle ikke ske noget sådan noget. Og selvfølgelig har han selvfølgelig en eller anden konsulent-biks for i erhvervslivet, hvor man måske også kan snakke sig ud af de her ting. Jeg tror ikke, det går så nemt. Tror du, at Søren Pape er... Nu spørger jeg dig, du kan tage fejl. Mm. Tror du, Søren Pape er den mand, de kører med næste gang, der er folketingsvalg i front? Nu er det altid svært at spå, ikke? Og i lige de her tider, der bliver vi bedt om at spå hele tiden. Mit bedste bud er, at det gør han ikke. Altså, jeg har rigtig, rigtig svært ved at se konservative gå ind i endnu en valgkamp med Søren Pape Poulsen som formand. Også fordi alle de her personlige tæsk, han har fået i den her valgkamp, de vil komme op igen. Og så det, som vi talte om før, hans manglende boldøje. Og hvor, altså, nu skal de jo også ud i en proces, og hvor skal de lægge sig politisk? Skal de være med i en regering? Det skal de formentlig ikke, men hvor stærk opposition skal de så køre til en kommende regering, så der er utrolig mange spørgsmål, og partiet bliver måske nødt til at gå ud i endnu et strategiskifte om, hvor det parti ligger. Men det der, kan man sige, altså, hvem skulle tage over? Jamen, det må de jo råde med. Det er rigtigt, ja. Men Ben, hvis nu kigger lidt på nogle af vinderne, ikke? Og jeg synes jo, at det, der er mest faktisk chokerende, eller hvad skal man sige, overraskende for mig, det var, at Socialdemokraterne rent faktisk går frem til 50 mandater. Og når man så siger Socialdemokraterne, så siger, nej, det er Mette Frederiksen, der er gået frem til 50. Fordi det, når man ser på nogle af de personlige stemmetal, så er der faktisk mange af hendes ministre, der har fået et katastrofalt dårligt personligt valg. Og så vil sige, det her valg, som de borgerlige synes jeg er meget dumt, også forsøgte at gøre til et valg, der handlede om, at vi vil af med Mette Frederiksen, fordi hende kan vi ikke lide, og hun er utroværdig, og hun er magtfuldkommen. Det synes folk ikke var interessant. Mm. Men folk valgte alligevel. Altså, er du enig i, at det her, der er, det er et tilvalg af Mette Frederiksen, men det er ikke nogen triumf for Socialdemokratiet som parti? Man kan jo se på det på mange måder, men det er jo klart, at når man vokser til 27,5%, så er det en sejr for Socialdemokratiet. Og når Mette Frederiksen får 60.000 personlige stemmer i et ret vælgermæssigt lille område, som sådan noget, så er det en kæmpe triumf. Man kan også sige, at deres valgkamp har været fokuseret på hende i en grad, som jeg sjældent har set. Ja, det har været Mette overalt. Og sådan har hendes de sidste 3-4 år jo også været, at det har været, kan man sige... Og det har jo fået mange af de her minister til at blegne. De har jo ikke fået lov til at blomstre og spille ud og føre noget sær. Det er nogle enkle, der har fået lov til, men ellers så har de jo været trynet på en eller anden måde, som har gjort, at hun har været i spidsen. Så det der resultat er måske ikke så underligt, men det, de har virkelig ført en flot valgkamp, må jeg sige. Der er Magnus Heunicke, som jo har fået lov at shine i forbindelse med COVID-19, og Hummelgaard, der har leveret på noget Arne-pension. Det er det, som de to, man umiddelbart ser, der har fået gode valg. Nu vil jeg godt lige, jeg ved ikke, hvor meget tid du har, Bent, men det er fordi, vi har faktisk fået en nyhed, ja, som er interessant. Okay, lad os. Og den er også interessant for Mette Frederiksen, fordi den siger måske lidt om, hvor meget man kan stole på Alternativets leder. Nå ja, men du bliver endelig hængende, og Franciska, vi har selvfølgelig altid set den der historie med, at før valget, der sagde, der var de meget hårde på, altså Alternativet, ja, de gik faktisk til valg på, at der skulle være den her eksterne evaluering af advokatundersøgelse af Mink-kommissionens rapport. Det stod de på. Så vi her forleden dag efter valget, at det var pludselig ikke noget krav længere fra Alternativet for at støtte Mette Frederiksen som statsminister. Stor ballade. Meget diskussion på Twitter, mange vrede alternativvælgere, som sagde, nu er det ligesom de andre politikere, render fra valgløfterne osv. Og nu har der været gruppemøde i Alternativet, ja, og det kommer her. Nu står her for ganske få minutter siden, der skriver TV2, Alternativet bakker igen op om advokatundersøgelse. Okay, det går hurtigt. Helt ærligt, jeg var for hurtig, lyder det nu fra Alternativets leder, Franciske Rosenkilde, på Twitter. Nu har vi haft lejlighed til at mødes i den nye folketingsgruppe, og der er ikke opbakning fra de fem andre til den beslutning, og det lytter jeg selvfølgelig til. Derfor er Alternativets officielle holdning som før valget, at vi er for en advokatundersøgelse. Det er fantastisk. Dermed er der, som det ser ud lige nu, igen flertal, altså i Folketinget, for en advokatvurdering af Mette Frederiksens retslige ansvar i Mink-sagen. Hun skriver videre, altså Rosenkilde, at hun personligt efter valg var videre fra Mink- og advokatundersøgelser, men, og nu kommer det, men manglende søvn oven på en lang valgkamp betød, at jeg svarede lidt for hurtigt. Min fejl, skriver hun. Men det, og jeg vil da gerne lige citere hende fra dengang, hun gik ind for det modsatte. Der sagde hun nemlig, at efter de radikale trak stikket på det ønske et valg, så må man sige, der har været et valg, og danskerne gav Mette Frederiksen et mandat til at fortsætte. Og det man siger, det er også, hun trykker sig, det danskerne gav et mandat til, var, det var, at alt det der jura og alt det der retssikkerhed, glem det, vi gider det ikke. Ben Winter, jeg har jo en partileder, der første gang, hun møder lidt modstand, ikke sætter sit mandat ind og siger, det er sådan, jeg har sagt det her, det bliver vi bare nødt til at sige. Jeg er godt klar over, at nogen er sure, men ja, hun bliver underkendt. Hvad med næste gang, hun bliver underkendt, Gru? Jamen, det er jo undergravet et lederskab om noget, når man må sige et den ene dag, og så skal man lige til gruppemøde, og så må man gå ud og sige noget andet. Altså, det skal hun ikke gøre mange gange, før at hun har så meget, meget, meget svært ved at fungere. Men man skal huske, der er mange, der har sådan. Hvad med hele Jacob Ellemann, han lavede den der her. Jamen, den store liberale gruppe, som nu kommer ind med 12 mand. Hvad gør Lars Løkkes store gruppe? Fuldstændig ret ukendte folk, som jo også, kan man sige, stemmer efter, hvordan det er. Så jeg tror, vi vil se mere af det her, men for alternativet er det her jo helt ødelæggende. Det er jo det 90. mandat, vi snakker om her. Der er jo nu får vi jo en advokatundersøgelse, eller hvad? Men mindre hun får det tryllet væk i lyde i forbindelse med en regeringsdannelse. Altså, prøv at høre. I får en ministerpost for at holde jeres kæft. Mm. Det er jo heller ikke dårligt, vel? Men som du sagde jo selv, altså det med Lars Løkke, som jo også er ved at bakke på det, men hans argument for det var, at nu var der ikke længere flertal for det. Det er der nu. Og det er der nu. Så det argument er faldet, fordi jeg har jo også tænkt på, hvad pokker gør Jacob Ellemann. Jacob Ellemann skal også, hvis han på en eller anden måde beslutter sig for, at de skal ind i en regering, så er der også noget, de skal bakke på om det der, og hans, at jeg stoler ikke på statsministeren. Og det skal vi lige omkring nu her. Jacob Ellemann har været der. De vil ind og se og høre, hvad hun har at sige. Kom hurtigt ud igen. Lars Løkke har været inde. Han sagde ingenting. Han var der længere end de der 50 minutter, som de har været i. Han siger ingenting, når han går ud. Nej, han siger noget, når han er derinde. Når jeg, venstrefolkene, deres holdning er, jeg fornemmer, de er dybest set ikke interesserede, men de selvfølgelig går de med, de spiller spillet. Mm. Og det, som han siger, hvis det er sådan, hun lige pludselig tilbyder at føre venstrepolitik, så er vi selvfølgelig klar. Men alle andre situationer, der skal nok ikke regne med, der skal være noget i det for dem. Mm. For ellers så får de tæsk af de øvrige borgerlige partier. Løkke, han har nærmest ført valgkamp på det her projekt. Han er langt mere bundet af det. Men det, jeg oplever, når jeg taler med folk rundt omkring, det er, at de stoler dybest set ikke på Lars Løkke. Mm. Og du nikker? Jamen, det er også det, jeg hører. Altså, men i den socialdemokratiske top, altså, er der meget, meget lidt tillid til Lars Løkke. Og det bygger selvfølgelig på nogle af de ting, han har gjort i forhold til Venstre og det borgerlige bagland, men også nogle forhandlinger. Det er jo ikke, fordi man ikke kender Lars Løkke Rasmussen, ham kender de godt fra mange år, og så videre. Og der er en mistillid til ham, og også en skepsis over, kan man sige, at lukke ham ind på et ministerhold. Hvordan pokker ender det? Kan han finde sig i det? Kan han være under Mette Frederiksens ledelse? Vil han være lojal? Og hvad sker der første gang, at statsministeren ringer over til hans ministerium og siger, at det der kan ikke lade sig gøre, fordi der er ikke penge til det? Og sådan noget. Altså, der er jo masser af konflikter i sådan noget der. Man må sige, at altså, landet står i en situation, hvor der faktisk er nogle virkelig alvorlige problemer, der skal tage det til, der skal løses. Og det skal der så dannes en eller anden regering, der skal gøre. Men indtil da, der må man sige, der er underholdningsværdien jo, den er jo, altså den stiger jo time for time. Og nu er, kan man sige, nu er Franciska Rosenkilde måske ved at gøre sine hoser grønne for en ministerpost, ikke? Altså det er jo helt... Det tror jeg ikke, hun gør. Det tror jeg gerne, hun vil. Hun kommer ikke ind i det. Det kunne da være... Ved du hvad, det hele er så tosset, så hvorfor skulle det? Jeg udelukker ikke noget. Nej. Men hvis vi nu så lader være med at lave tosseanalyser på det, så vil jeg godt høre dig, Bent Winther. Er du ikke enig, eller langt stykke af vejen i, at jeg synes, at Søs Marie Seber har skrevet noget meget begavet, eller hvad skal man sige, hvor jeg synes, det virker ret klogt, at ind til næste valg, så må det borgerlige Danmark, det må simpelthen reduceres til minimum 3 partier. Der er alt for mange til, at det overhovedet kan lade sig gøre. Og så er det bare spørgsmålet, det vi skal under os med, det, hvem skal dø? Ja, og det er jo det kan hun jo godt have ret i, sådan, hvis man kigger det på, det udefra, men... Det er jo vælgerne, der bestemmer. Jo, men hvis man vil, altså de borgerlige, der sidder derinde og vil gøre nogen som helst forhåbninger om at vinde regeringsmagten, er det så ikke, man skal ikke stille op med 7 partier en gang til? Nej, og det kan jo ende med, at der er 1 eller 2 af dem, der springer fra det der borgerlige sammenhæng. Som bliver til 9, eller hvad? Som springer over og er med i en regering. Altså, det, nå, okay, så, ja, på den måde. Og så har vi jo en splittelse i en blå blok, som jo virkelig vil blive alvorlig. Altså, så får du nogle partier, en håndfuld måske, der står og skælder ud på de andre. Vil du sætte dine penge på, at der er blå partier, og nu fraregnet Løkke, der går med i en regering med Mette Frederiksen? Jeg vil helst ikke sætte mine penge på noget som helst. Altså, jeg må indrømme, jeg synes virkelig, at alt er op i luften. Det er klart, at jeg kan godt se den logik i, at det hele ender i ingenting, eller det ender i, at en SFR-regering, eller en ren S-regering, eller et eller andet. Det er der rigtig meget logik, der peger på. Men jeg tror også, altså, hvis hun griber forhandlingerne rigtigt an, og kan få overtalt nogle af de der, så kan jeg også godt se, at selv et parti som Venstre kunne have nogle fordele i, og i hvert fald, kan man sige, at gå ind i det her. Hvilke fordele er der for Venstre, som du ser? Jeg tror, den vigtigste fordel er, at vi har et parti, som er blevet halveret ved den her. Vi har også et parti med en formand, som har fået et rigtig skidt personligt vælgertal over i Østjylland. Hvis han skal bygges op igen, hvis Venstre ligesom på en eller anden måde skal tilbage i det her, så kan jeg godt se, at man kunne have en strategi, hvor han sad på en tung ministerpost og faktisk på en eller anden måde fik nogle flere kilometer i benene, og man også frem til næste valg skulle se ham. Alternativet, det er jo også det, man skal overveje hos Venstre. Alternativet er, at han som det største borgerlige parti skal prøve at manøvrere med de her 5 små dværge, som jo så er omkring ham, som hele tiden skal profilere sig og udfordre både ham og regeringen osv. Så jeg synes, at begge scenarier, det er jo ikke fordi, at nogen af dem er særligt ideelle, men jeg tror, hvis de kan få den rigtige politik, hvis Mette Frederiksen mener, alt det, hun siger omkring reformer, skattelettelser, frit valg i det offentlige osv., så er det også svært at stå og sige nej, og så kan det godt være, at man til sidst siger, at der er en mulighed. Altså, 2 dage er meget lang tid i vores dage her med det her. Og der stod vi og snakkede lidt om, at det mest sandsynlige er nok, at det ender med en socialdemokratisk mindretalsregering. Og sådan ligesom den, der var nu. Eller etpartiregering, ligesom den, der er nu. Fordi at det, altså... Alle de andre siger, at de her meget, meget væsentlige spørgsmål, altså problemer med sundhed, med energi, med inflation og alt det, de skal løses. Og det er alle jo indstillet på. Vil det så ikke bare være det nemmeste at sige, jeg gjorde forsøget, nu laver vi det bare ligesom det kørte så godt med den her etpartiregering, og så kan hun finde de flertal, der skal hen over det, og så behøver hun slet ikke at bruge tid på alt det sludder og vrøvl der. Jo, altså er det med en socialdemokratisk etpartiregering, den kan både være meget manøvredygtig, ja, til højre og venstre og så videre, men den hviler også med et parlamentarisk grundlag på et mandat, ikke? Altså, jo. Så der skal ikke mange en grønlænder eller en fra Alternativet, der synes, at nu skal de gøre sig på mærke, før den falder. Så jeg tror, hun vil gøre meget for at få den bredere. Og så er der en ting, man skal huske. Mette Frederiksen, som vi talte om lige før, hun står faktisk meget, meget stærkt. Ja. Personligt, stemmetal og så videre, hele deres kampagne. Og hun kan faktisk godt flytte sit parti. Jeg tror, hun er i stand til at flytte Socialdemokratiet længere over mod højre i den økonomiske politik og så videre. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er nok for de blå partier, men det er jo noget af det, der skal til. Bent Winther, du er Berlingskes politiske kommentator. Tak fordi du kom og delagtiggjorde os og lytterne i dine iagttagelser. Det var en fornøjelse. Fortsæt god dag. Lige måde. Ja, og her vil jeg jo der bare sket sige... Mere. Nej, der er sket det, at SF nu er gået ind, og de siger, okay, at de vil have en... De peger på sådan en flerpartiregering. Hvor de sælger med. Ja, det vil jeg næsten regne ud, man skal regne med. Det er nok det. De går nok efter noget SSF måske er. SSF? Nå, okay, ja. Ja, altså det røde trækløver, kan man sige. Okay, ja. Det gode, gamle, velprøvede trækløver. Ja, hvor de har så stolte traditioner. Ja, og så okay. Ja. I går, der kom jeg jo med mit bud på ugens fidusbamse, og det ja. Skulle gå til Asmus Leth Olsen. Han har sagt, han er i øvrigt professor MSO i eksperimentel offentlig forvaltning ved Københavns Universitet, men han er også en, der kommenterer valg og meningsmålinger og sådan nogle ting. Og han har simpelthen sagt, at han vil boykotte TV2 og Politikken, fordi de to medier samarbejder med analyseinstituttet Megafon, som nu kræver en million erstatning fra deres forskerkollega, eller fra hans forskerkollega, der hedder Erik Gahner. Og Erik Gahner, han har altså på en hjemmeside, der hedder Politico, der er ikke Politico, men politologi.dk, i årevis leveret overblik over meningsmålinger med tilhørende analyser. I øvrigt noget, som Jyllandsposten de har publiceret, så de er også part i det. I øvrigt har Berlingske jo tidligere også brugt Megafon meningsmålinger, noget, der hedder Berlingske Barometer, der er sådan et vægtet gennemsnit, man havde for nogle år siden. Men det, der måtte man pille Megafons tal ud, fordi der kom ham her, Asger H. Nielsen, der er direktør og i øvrigt ejer Megafon. Han siger, at det hele handler om ophavsret, det er dem, der Megafon ejer målingerne, og det er der ikke nogen andre, der skal publicere andre steder med dybe links og sådan noget, så man kan godt tale om det, man kan godt skrive om det, men man kan ikke sådan, linke til sådan en måling og bruge tallene kommercielt, og det mener han, at der sker andre, som for eksempel Martin Vines Larsen, som også er en valgforsker, og Asmus Leth Olsen, de siger, at det her det er noget, som man bruger i den offentlige debat, og de mener ikke, at man som sådan et analyseinstitut skal kræve, at deres meningsmålinger ikke bliver delt offentligt, og underlagt en faglig, metodisk og systematisk vurdering. Og det er det, de finder det særdeles problematisk, at analyseinstitut kan reducere mulighederne for at kunne vurdere kvaliteten af meningsmålinger. Altså ligesom man kan kigge Megafon ligesom i kortene, og det Gahner her har kigget efter, det er, de der Megafon-målinger, er der sådan såkaldte huseffekter. Altså det her med, er der en tendens til de måler, det er bare et eksempel, Socialdemokratiet lidt højere end andre meningsmålinginstitutter, måler de venstre lidt lavere end andre meningsmålinginstitutter, og så sammenligner man tallene. Og det synes jeg, der er interessant. Altså, det der er vigtigt i den samtale, vi har med hinanden. Men der har Asger H. Nielsen nogle helt andre holdninger. Og han er jo meget, meget, meget, meget ked af, at det her er sket. Det her det er meget beklageligt alt sammen. Han synes, det er så synd. Og det eneste, som jo egentlig er tydeligt for os alle sammen, det er, at Asger H. Nielsen fra Megafon overdriver. Jeg kan godt forstå, at han vil passe på sit produkt, men den her reaktion med at kræve en million erstatning af en mand, der til gavn for os alle sammen har siddet og rodet med tallene osv., det er fuldstændig langt ude. Og nu kan jeg så forstå på TV2, så Jakob Kvon, at nu vil de tage en samtale med deres leverandør, fordi nu går det altså ud over politikken, og ud over TV2, og der er altså nogle eksperter, der ikke gider at snakke med dem. Og jeg tror faktisk, der er en hel række eksperter, som følger trop og siger, det gider vi simpelthen ikke. Vi gider simpelthen ikke snakke med dem. Og så må Asger H. Nielsen jo finde ud af, eller man kan sige TV2 jo finde ud af, om de skal skifte leverandør af meningsmålinger. Det var jo faktisk oplagt, at man gjorde det. Jeg synes, at Asmus Leth Olsen skal have ugens fidusbamse for at sige, fandme nej, om jeg gider stille op i medier, der bruger megafon, når de fuldstændig overdrevet opfører sig på den måde. Gud vil jeg ej. Det synes jeg er klædeligt, og det er forskningens interesse. Jeg ved godt, han har sin hyre for universitetet, så han skal nok klare sig. Men altså, og vi er nogle andre, der måske ikke helt har de samme muligheder. Så det vil jeg godt premiere og sige, det har vi brug for, at der er nogen, der sætter fod ned og stopper sådan noget som det der. Jeg vil så sige, at vi har jo så lige 5 minutter tilbage af denne her helt definitivt sidste udgave af Cordo & Stenos valgkamps special. Og i den her proces mod Bamsen, så er der kommet et forslag fra Henrik Sørensen, og han skriver, at har allerede et bud på fidusbamsen. Rasmus Jarlov får indrømme i debatten i går, at konservative har ført en helt forfejlet valgkamp. Og jeg ved ikke, om det er til en fidusbamse. Jeg nævnte det også tidligere her i programmet i går, at det var godt nok vederkvægende at høre en mand så klar i mailet bare sige, nøj, hvor har vi kvejet os, og hvor er det dog et kæmpe problem, at det er en generel opfattelse i vælgerhavet, at hvis man vil noget på klima og den grønne dagsorden, så er de borgerlige, dem kan man ikke bruge til noget. Det er en stor indrømmelse, om at sige, det er i hvert fald første skridt på at få forandret det billede, at man faktisk godt kan være glad, eller synes, at det grønne omstilling er en vigtig politisk dagsorden, og så kunne stemme borgerligt. Fordi før det sker, så kan der slet ikke, så bliver det svært at få det borgerlige stavlet på benene. Og det, jeg ved ikke, om der er en bams i det. Du har jo ligesom talt for mand her. Jeg synes bestemt, at den indrømmelse, jeg synes, det er jo godt, at Jarlov på vegne af det konservative siger, ja, jeg lever også i den virkelige verden. Jeg kan også godt se, der er nogle ting, vi skal tale om. Jeg kan også godt se, han er jo så heller ikke ud og sige, at vi skal skifte formand. Det kan han jo ikke sige. Nej, men det bliver han heller ikke spurgt fordi, fordi hvis han gør det, så har vi allerede borgerkrig, og det er han ikke interesseret i. Og han vil måske gerne selv have den penge. Nej, jamen jeg tror, man skal huske på, de her folk kender godt den situation, hvor at der skal ikke ret meget til, så det parti er ødelagt. Og det er de ikke interesseret i. Nej, de har været derhenne. Men de er ikke så er der ikke noget overtag. Nej. Men det er ikke det samme som om, at processen er indledt. Og jeg synes, man kan læse ud af den der ting i politikken i dag, at den proces er indledt. Og det handler også ikke kun om at fjerne, skifte formanden ud. Det handler også om at skifte hele rådgiverlaget ud. Det handler også om, at Søren Vansø, som er partisekretær i Konservative Folkeparti, har meget, meget stor andel i, at det er gået, som det er gået. Vansø og Pape er to kigger sammen på hverdagen. Det var Pape, der sørgede for, at han kom ind. Der er et partisekretariat, der er fejlet fuldstændig. Det må man jo bare sige, de har. Og der skal ryddes op og skabes og sættes et helt nyt hold. Hvornår det sker, det ved vi jo simpelthen. Det ved jeg ikke. Så jeg vil godt sige til Mogens Havnsø Petersen, han skriver, at Mathias Tesfaye fik da også et skide godt valg. Det er korrekt. Michael Schneider vil foreslå en fidusbamse til programmet Cordua & Steno for gode indsigtsfulde udsendelser under valgkampen. Tak, Michael, men vi er ikke sådan selvbefrugtende på den måde. Så går vi bare ud og tager en bamse ud i bunken, ja, uden I ser det. Det. Men tak skal I have for alle de søde ting, I har skrevet, og alle jer trofaste, der har været med hele vejen. Vi er tilbage igen på torsdag, sædvanligvis. Ja, og det glæder vi os til også, fordi altså, er der noget, jeg savner ved at lave vores ugentlige program, så er det, at at vi selvfølgelig taler om dansk politik, men vi taler også om Danmark i verden. Og det vil sige, at vi taler om international politik. Vi ved godt, på grund af Donald Trump, og der var så meget om de amerikanske valg, så har vi aldrig berørt amerikansk politik. Men ellers, så er det jo det der med, at hvor interessant er det, hvad der foregår her i Danmark, hvis ikke vi sætter det op imod den verden, vi er en del af. Og der skal jeg love for, at alle de store spørgsmål om energi, afhængighed af Putin, krigen i Ukraine, og hvad skal man sige, demokratiets almene, ret alvorlige krisetilstand kloden rundt. Jeg kan ikke lade være med at tænke, altså hvis det havde været normale tider, eller normal torsdag, altså Benjamin Netanyahu, 73-årig mand, er blevet genvalgt, og nu leder af Israel igen, efter skandale på skandale og korruption og alt muligt. Demokratiet har det altså meget mærkeligt med at vælge nogle enormt kompromitterede ledere for tiden. Torben Steno, du skal afgøre, hvem der skal have ugens fidusbams. Det får du lov til. Så siger jeg, at Asmus Leth Olsen, der er professor. Og tillykke med bamsen. Ja, og så er der ikke andet at sige tak til lytteren, fordi I var så trofast og fulgte med. I 4 uger blev det til. Ja. Og som sagt, vi er tilbage torsdag 10.05. I teknikken sad Alex Brøndbjerg. Ja, det gjorde han. Og Mads Bjerggaard var en stor hjælp på både den ene og den anden måde på det redaktionelle og fik folk ud og ind af programmet. Farvel og god weekend. Vi høres ved på torsdag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.